Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Whirlpool Fresh Care Plus o pojemności 7 kg. Zapłacisz 1099 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie ma żadnych decyzji o zakazie przemieszczania się, mówi rzecznik resortu zdrowia. Estonia jest krajem z największym wskaźnikiem zakażeń w Europie. Wciąż utrudnienia komunikacyjne po zdarzeniu autobusów w Szczecinie. Prawie 26 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem odnotowano minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 419 osób, a wyzdrowiało 16,5 tysiąca. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła 2 miliony. Na razie nie ma żadnych pomysłów wprowadzania kolejnych obostrzeń, podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz zdementował medialne doniesienia o wprowadzeniu zakazu przemieszczania się. Nie straszmy i nie patujmy społeczeństwa, co zaraz zostanie wprowadzone. Przypomnę, że dopiero od jutra obowiązują w kraju nowe obostrzenia, a już wczoraj pojawiają się newsy, które mówią o tym, że wprowadzimy zakaz przemieszczania. Nic takiego nie ma miejsca i prosiłbym redakcję też o niestraszenie ludzi. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że obostrzenia przynoszą skutek w ciągu 10-14 dni, co widać po wyhamowaniu wzrostu zakażeń w województwie warmińsko-mazurskim. Krajem z największym wskaźnikiem zakażeń w Europie jest Estonia. Według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu ostatnich 2 tygodni na 100 tysięcy mieszkańców koronawirusem zakaziło się tam ponad 1500 osób. Zdecydowanie lepsza sytuacja panuje w pozostałych dwóch krajach bałtyckich. Na Łotwie wskaźnik wynosi 388, a na Litwie 236 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Portale internetowe wskazują, że Estonia jest dziś w tym miejscu, w którym Litwa była w grudniu. Obostrzenia, które wprowadziły wówczas władze w Wilnie, zaczęły przynosić rezultat po prawie 2 miesiącach. Dzisiaj w Estonii odnotowano 1751 nowych przypadków COVID-19. Ponad tydzień temu w kraju został wprowadzony lockdown. Otwarte są tylko sklepy z podstawowymi artykułami, a zamknięte między innymi lokale gastronomiczne i placówki kultury. Nie można też organizować wydarzeń publicznych, a nauka odbywa się tylko zdalnie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. W Polsce w ciągu ostatnich 2 tygodni stwierdzono 615 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Bohaterów bydgoskiego marca 1981 roku uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi prezydent Andrzej Duda. 40 lat temu delegacja Solidarności została usunięta z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej, a milicja brutalnie pobiła 3 delegatów. Prezydent Andrzej Duda mówił w Bydgoszczy, że po zarejestrowaniu Solidarności Rolników Indywidualnych Solidarność stała się pełna, bo w związku mogły być reprezentowane wszystkie grupy społeczne i zawodowe. Podkreślał, że wtedy po raz pierwszy po 1945 roku rzeczywiście dbano o prawa pracownicze. Nie było to pustosłowie. Ta dbałość o człowieka, o jego godność, o jego prawa stała się tam faktem. I stała się faktem w sposób oddolny. Prezydent powiedział, że był to czas, gdy za taką walkę można było zapłacić najwyższą cenę. Przekonaliśmy się o tym wielokrotnie, mówił. Jednym z odznaczonych jest senator Jan Rulewski, który wspominał marzec 1981 roku. Nie przewidywaliśmy tutaj żadnego strajku. Chcieliśmy debatować, ale władze według ich definicji debatę wówczas uznawały jako dyktat. Prezydent powiedział, że dzięki niezłomności uczestników wydarzeń bydgoskiego marca Polska stała się państwem prawdziwie niepodległym. Relację przygotowała Sylwia Białek. Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych złożyła w Sejmie Koalicja Obywatelska. Chodzi o usprawnienie postępowań sądowych w sprawach gospodarczych, mówił poseł Arkadiusz Myrcha. Takimi sędziami mieliby być przedsiębiorcy zasiadający w składach orzekających w sprawach gospodarczych. Każda osoba, która w przeciągu 5 lat przed wyborem prowadziła działalność gospodarczą, bądź była członkiem handlowych spółek opisanych w kodeksie spółek handlowych, bądź też prokurentem, tak żeby faktycznie to były osoby, które miały realne doświadczenie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co ważne, te osoby będą wybierane przez radnych sejmików, czyli osoby, które cieszą się ogromnym zaufaniem społeczności lokalnej. Sędziowie handlowi będą, jak to określił poseł Myrcha, głosem doradczym. Są wciąż utrudnienia przy wjeździe do centrum Szczecina. Do wypadku doszło około 8 rano pod wiaduktem przy porcie centralnym na ulicy Gdańskiej. Właśnie wtedy zderzyły się tam 2 PKS-y wiozące żołnierzy z regionu i 2 busy. Mówi Tomasz Kubiak, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej w Szczecinie. Możemy powiedzieć o 22 osobach poszkodowanych. Jedna

Kto z Państwa pamięta jeszcze, czym jest Ex Libris? Pytam, bo kilkadziesiąt unikalnych Ex Librisów można oglądać na wystawie w Bibliotece Publicznej miasta Gniezna. Te małe dziełka mają 40, a nawet 50 lat. To miedzioryty, drzeworyty i grafiki, które są prawdziwymi dziełami sztuki. Kiedyś bardzo popularne, a dziś postanowił to sprawdzić Rafał Muniak. Co to jest Ex Libris? Ja nie wiem, przepraszam, ale nie znam odpowiedzi na to pytanie. Do której klasy chodzisz do szkoły? Do 8 właśnie, idę na egzaminy zaraz. A bibliotekę czasami odwiedzasz? Rzadko. Nie lubisz czytać? Nie przepadam za tą formą. Tak niestety mówi coraz więcej młodych ludzi. A co znaczy to słowo? Pytam fachowca od łaciny, dyrektora archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej, księdza Michała Sołomieniuka. Ex Libris znaczy z książek. To określenie dosłowne, ale szerzej znane jest miłośnikom książek. Ex Librisy są to znaki własnościowe. Mówi Magdalena Karpińska z Biblioteki Publicznej w Gnieźnie. Jeśli mamy jakiś księgozbiór, to chcemy go oznaczyć i wtedy prosimy jakiegoś artystę, żeby nam wykonał taki znak. Ten artysta oczywiście kunsztownie przygotowuje taką małą grafikę, którą się powiela wielokrotnie i można tą grafikę sobie potem podkleić do książeczki. I jak komuś ją wypożyczamy, to tam jest od razu, że książka jest nasza i nam należy ją zwrócić. Jak piękne i kunsztowne mogą być te niewielkie obrazki, świadczy wystawa, którą prezentuje Gnieźnieńska Biblioteka. Ten cykl zawiera 10 takich małych grafik, wykonanych właśnie w bardzo trudnej technice drzeworytu sztorcowego, a pani Wanda Tomaszewska, która jest autorką tych prac, właśnie specjalizowała się w bardzo trudnej technice. Ex Librisy przedstawiają Gniezno sprzed 40-50 lat. Ulica Tumska, Mieszka, ale również takie miejsca jak teatr, same widoki i tutaj budynek Urzędu Miejskiego obecny. Pięknie wykonane, nawet są na niej przedstawieni ludzie. Można sobie naprawdę porównać z tym, jak wygląda Gniezno teraz. Tutaj są uchwycone właśnie bardzo szczegółowe te elementy architektoniczne. Widać, że był bruk, a nie taka zwykła ulica, więc są bardzo takie dokładne. No tu mamy Ex Librisy kolorowe. To jest Stanisław Mrowiński, bardzo wybitny artysta, który przede wszystkim ilustrował książki dla dzieci. A tutaj mamy cykl Ex Librisów, które powstały w 1981 roku. Koła Przyjaciół Biblioteki Publicznej, Chwili Muzycznej i Ex Libris też oddziału dziecięcego. One są barwne, w kilku wersjach kolorystycznych. Naprawdę przepiękne. Ale nie każdy wie, że w Gnieźnie prócz współczesnych Ex Librisów mamy też ten najstarszy w Polsce. Z roku 1516 najstarszy oryginalnie wklejony w książkę Ex Libris biskupa włocławskiego Macieja Drzewickiego Herbuciołek, a późniejszego prymasa Polski. Który przechowywany jest w bogatym archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej. Wklejony w oryginalną XVI-wieczną książkę. Bo przed wiekami książki stanowiły cenny majątek, podkreślany dodatkowo kunsztownym Ex Librisem. Świadczyło to zatem również i o kulturze jego posiadacza. I dziś, po setkach lat, Ex Librisy pomagają także badaczom. Wiedza o książkach, jakie posiadamy z dawnych wieków, wynika również z tych Ex Librisów. Wiemy, do kogo one należały, z czego składała się biblioteka konkretnego człowieka. Wystawa Ex Librisów w Bibliotece Publicznej w Gnieźnie będzie czynna do końca kwietnia, więc jest jeszcze szansa, by po zniesieniu obostrzeń zobaczyć tę wyjątkową kolekcję. Niestety najstarsze polskie Ex Librisy w archiwum archidiecezji gnieźnieńskiej będzie można podziwiać dopiero po pandemii. Just another way to die.

Skandynawowie znani są ze swojego zamiłowania do sportu. Niedobory światła, zwłaszcza w Norwegii, powodują, że mieszkańcy tego kraju szukają endorfin, no na przykład uprawiając sport. Dzisiaj jednak nie Norwegia, a inny kraj skandynawski. Medal dla każdego. Wspominaliśmy o turystycznych atrakcjach Danii. Dziś wrócimy jeszcze do tego kraju, aby zachęcić Państwa do brania przykładu z Duńczyków. Oni po prostu uwielbiają wszelkie formy aktywności fizycznej. Potwierdzi to chyba mój gość Agnieszka Blandzi. Witam w Trójce. Rzeczywiście Duńczycy uwielbiają eksplorować swój kraj, wędrując na piechotę, podróżując rowerami, uprawiając windsurfing, nurkując. Duńczycy mają po prostu swój kawał płaskiej Danii, ale proszę mi wierzyć, że robią z tego niesamowity użytek. Przede wszystkim uwielbiają maratony. Te maratony są przez cały rok bez względu na pogodę, bo Duńczyk nam powie, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Zawsze możemy wyjść na dwór, pobiegać, pojeździć na rowerze. Maratony wzdłuż plaży, które w Danii, na przykład na Jutlandii, a także wzdłuż naszej cieśniny sundzkiej na Bałtyku, są plażami twardymi, więc idealne są do biegania albo jazdy konnej. Te maratony są nie tylko wzdłuż plaży, ale przez mosty. Oczywiście kojarzy nam się to najdłuższe połączenie drogowo-mostowe w Europie, który ma 17 kilometrów między Danią a Szwecją. I tu raz do roku odbywa się maraton, który jest obowiązkowy wprost dla wszystkich Duńczyków, również tych pracujących za granicą. Następnie trasy rowerowe. No z tego słynie cała Dania i może nie dlatego, że jest płaska, bo takie wspaniałe klifowe wybrzeża ponad 40-metrowe są bardzo ciekawe, dostępne, wspaniały krajobraz. Możemy zobaczyć właśnie jadąc na rowerze słynny raj rowerowy na Bałtyku, czyli Bornholm. Tutaj też każdy Duńczyk z chęcią w czasie wakacji czy w wolnym czasie wsiada na prom, by pojeździć troszeczkę na Bornholmie. Jest to mała wyspa, a ma ponad 200 kilometrów tras rowerowych. Również z każdego miejsca w Danii jest nie więcej niż 40-50 kilometrów do wody. No i to oczywiście sprawia, że prawie każdy Duńczyk ma jacht, łódkę, cokolwiek, czym można poruszać się po wodzie i ogromnie lubią regaty. Także mogę powiedzieć ogólnie, że Dania jest krajem bardzo aktywnych ludzi, którzy ze swojego kraju uczynili taką swoistą Mekkę i ojczyznę swoich właśnie sportów na świeżym powietrzu. Nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Proszę zapamiętać sobie to zdanie i nie ma wymówek, chociaż łatwo znaleźć taką wymówkę. Nie pójdę dziś na przykład pobiegać, bo przecież deszcz pada. Proszę Państwa, Henryk Sytner z zachętą do uprawiania sportu powróci jutro w audycji porannej. Zapraszamy na weekend. Take only what you need from it. A family of trees wanted. Chociaż tych wymówek do nieuprawiania sportu na świeżym powietrzu będzie coraz mniej, bo przecież jutro rozpoczyna się astronomiczna wiosna. 21 minut pozostało do godziny 15. Za kilka minut zajrzymy jeszcze do mediów społecznościowych i sprawdzimy, co kryje się w aplikacji, która pięknie ożywia zdjęcia czy nawet twarze z dzieł sztuki. A teraz w Trójce Kings of Leon. Trójka. Program trzeci. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bones. by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Kopernik, Skłodowska, Curie czy Einstein jak żywi. To samo można zrobić ze starymi czarno-białymi fotografiami z naszego rodzinnego albumu. W sieci jest aplikacja, która nieruchome postaci ze zdjęć wprawia w ruch. Już stała się hitem, a my pytamy nie tylko o jej możliwości, ale i bezpieczeństwo naszych danych. Wendy, I'm home. Jeszcze kilka lat temu w sieci furorę zrobiło krótkie nagranie, w którym rolę Jacka Nicholsona z filmu Lśnienie odgrywa Jim Carrey. Mouse come out, wherever you are. A to właśnie była technologia deepfake, na bazie której powstała kolejna jej odsłona Deep Nostalgia, czyli powrót do przeszłości za pomocą algorytmów i sztucznej inteligencji. Konstrukcja bardzo podobna do tak zwanego deepfake'u, więc wykorzystywany jest program sztucznej inteligencji. Dr Maciej Kawecki z Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie oraz Instytutu Stanisława Lema. Jakby wiedza, w którą w ten program wkomponowana została informacja o pracy ludzkich mięśni, twarzy. Te dwie informacje nakładane są na siebie i rzeczywiście w momencie, kiedy ładujemy czy udostępniamy aplikację zdjęcia osoby zmarłej, wygląda jakby była żywa. A dlaczego aplikacja jest tak popularna? Drzewiej było lepiej, to znaczy żyjemy w takim przekonaniu, że przeszłość jest bardziej ciekawa, że przeszłość jest wyjątkowa. Psycholog dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. My bardzo budujemy swoją tożsamość na naszej przeszłości i tutaj, kiedy ta przeszłość zostaje ożywiona, kiedy mamy takie poczucie korzeni, pewnej takiej więzi, możemy spojrzeć naszemu pradziadkowi w twarz i on się do nas uśmiechnie na przykład. To jest to coś dla nas bardzo ważnego, co pozwala nam poczuć więź z przyszłością. Aplikacja Deep Nostalgia to kolejny krok do nowych możliwości, bo potencjał sztucznej inteligencji jest ogromny, mówi profesor Bartosz Ziółko z firmy Techmo. Generowanie wypowiedzi osób już nieżyjących. To mogą być zarówno osoby, które niedawno zmarły, a jest jakaś kontynuacja, czy to serialu, czy jakiejś gry. Natomiast mogą to być też komunikaty osób po prostu historycznych. My kiedyś dostaliśmy takie zapytanie, czy możemy wygenerować wypowiedź Piłsudskiego, która rzeczywiście faktycznie istniała, ale ona nigdy nie została nagrana. Są tylko dwie zarchiwizowane wypowiedzi Piłsudskiego i czy na podstawie tych dwóch wypowiedzi możemy jakby wygenerować sztucznie trzecią. Więc to jest, myślę, taki dodatkowy element, który niekoniecznie jest tym złym. Ale czy aplikacja Deep Nostalgia, która bije rekordy popularności w sieci, jest bezpieczna dla naszych danych? Przy tej aplikacji ważne, żeby separowali Państwo plik, który uploadujecie, czyli ładujecie, do odrębnego folderu. Tak, żeby aplikacji nie udzielać dostępu do folderu naszych